مالک کی رائے، لیکن مالکیہ شافعیہ کا دوسرا قول ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی، اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا. صدا پر لبیک کہنے کا وجود الگ امر، اور بقائے صدا کو فساد صدا کم سکا الگ ہے. لیکن اگر نماز باطل ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنا، آپ کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل کہ آپ کی بات پر لبیک کہنے سے نماز باطل نہیں ہوگی. قال الحمد للہ رب العالمین، یہ سب انسانی والقرآن العظیم الذی اوتی. الحمد للہ رب العالمین سبع مثانی، اس کو سبع تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیات سات، اس میں اختلاف علماء، جمہور علماء تو فرماتے ہیں آیات سات ہیں اور بعض کہتے ہیں چھ ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی آیات آٹھ، چھ کے قائل حسین ابن علی بلخی اور آٹھ کے قائل بعض قدماء عمرو بن عبید سے منقول. پھر جو لوگ چھ کہتے ہیں وہ بسملہ کو شمار نہیں کرتے، جو سات کہتے ہیں وہ بسملہ کو شمار کرتے ہیں، اور یا جو بسملہ کو شمار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم مستقل آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مستقل آیت ہے، اور بعض کہتے ہیں ایاک نعبد مستقل آئے، اور جو آٹھ کہتے ہیں انہوں نے بسملہ کو بھی شمار کیا اور انعمت علیہم مستقل آیت اور غیر المغضوب علیہم الضالین مستقل آیت شمار کی، اور بعض کہتے ہیں انعمت علیہم کو دعا شمار کیا نہیں، ایاک نعبد کو مستقل آیت شمار کر. المثانی کہنے کی وجہ، حسن بصری ابن جریر طبری کی رائے اس کو مثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں مقرر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک رکعت میں پڑھ لی گئی تو دوبارہ دوسری رکعت میں پڑھی جائے. نمبر دو، بعضوں نے کہا ہے لأنها تسن على مرور الاوقات، یعنی ہمیشہ بار بار پڑھ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ لأنها تسن يثنى به على الله عز وجل، اللہ پر اس کے ذریعے ثنا خوانی کی جاتی، اور بعضوں نے کہا لأنها استثنیت لهذه الأمة، یعنی اس امت کے لیے یہ صورت مستثنا کر دی گئی ان سابقہ کی کتابوں میں اس کا نزول نہیں ہوا. والقرآن العظیم الذی اوتیته، اور یہی صورت قرآن عظیم جو مجھ کو عطا ہے. قرآن عظیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت شریفہ قرآن کریم کے تمام اصولی معانی کو شامل ہے. قرآن میں اللہ کی ذات و صفات اور نبوات، معاد اور احکام کو بیان فرمایا. یہی دین کے بنیادی مضامین کے قرآن کریم میں آئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک ذات و صفات کا ذکر کیا گیا، مالک یوم الدین سے معاد کو ذکر کیا گیا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے شریعت کو بیان کیا گیا، والذین انعمت علیہم سے انبیاء کی طرف اشارہ ہوا تو نبوات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے احکام کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور بھی بہت سی وجوہ علماء نے اس کی جامعیت کے بارے میں لکھی. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب غير المغضوب عليهم. باب غير المغضوب عليهم مقصدیه حجوات اس آیت کو پڑھے اور سورت کی تکمیل کرے تو اس کو آمین کہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، رواہ ابن ابی داؤد فی کتاب المصاحف. مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے نصارہ. نقلہ الترمذی اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. یہود کو مغضوب علیہم دو وجہ سے کہا جاتا ہے. اول تو یہ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتب الہیہ اور شرائع متقدمہ میں تحریف کی. یہی ہیں جنہوں نے تو انجیل کو بدل ڈالا اور اس میں تحریف کر ڈالی. اور نصارہ کو ضالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کے کہے میں آ گئے. سینٹ پال نے اس کو عربی میں بولس کہا جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا اور بہت سی تحریفات کی. نصارہ نے اس کو تسلیم کر لیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فمن وافق قوله قال قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق موافقت سے مراد موافقت فی القول ہے. فرماتے ہیں امام جب کہے گئے مقبوض علیہم الغالین تو آمین, اور موافقت یقینی کب ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جب امام کے ساتھ آمین کہی جائے, اور امام کے ساتھ آمین کہنا موقوف ہے اس بات پر کہ امام ظاہر سے آمین کہے. اسی لیے جمہور علماء آمین بالظہر کے قائل ہیں, اور اس حدیث سے امام شافعی احمد بن حنبل, امام بخاری, صحیح مسلم وغیرہ نے آمین بالظہر کو ثابت فرمایا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة دي. سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کہنا جائز ہے, صرف حجاج بن یوسف ثقفی اور بعض کہتے تھے لا تقولوا سورۃ البقرہ ولکن قولوا سورۃ اللطیفہ تذکروا فیہا البقرہ. پھر یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ الف لام میم دال کا کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کی ایک حیدرآبادی عالم نے تفسیر کے ترکیب کی. 12,83,44,524 ترکیبیں کی. ان عالم کا نام علی بن احمد حیدرآبادی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اسماء سے کیا مراد ہے. بات کہتے ہیں اسماء ان کی ذریت کے اسماء, بات کہتے ہیں ملائکہ کے اسماء, بات کہتے ہیں اسماء جناس, بات کہتے ہیں سارے اسماء. امام بخاری نے اسی کو اختیار کیا اور حدیث باب سے ثابت فرمایا. چلیے یہاں پھر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سے امتحان لیا اور آدم کا تفوق ثابت کیا تو اس کی صورت یہ کی کہ اسماء ہر چیز کے آدم کو بتائے فرشتوں کو نہیں بتائے. سوال یہ ہے کہ جس کو بھی بتایا جائے گا وہ پاس ہوگا, جس کو نہیں بتایا جائے گا وہ کیسے بتائے گا, فیل ہو جائے گا. تو اس میں آدم کا فرشتوں پر تفوق کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے تعلیم دینے سے علم آتا ہے. دیکھو ہم اس پتلے خاکی کو تعلیم دیتے ہیں اور پھر امتحان لیتے ہیں تو ہماری تعلیم کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے, اور تم کو تعلیم نہیں دیتے تم ناکام ہو جاتے. چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ابي قبيصة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لا استشفعنا الى ربنا فيكون آدم فيقولون انت رب الناس فلقد الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته. اس سے ملائکت الارض مراد ہیں یا سارے ملائکت و مقول ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمت اللہ نے عموم کو اختیار کیا, یہ ابن کثیر کی رائے. چلیے وعلمہ آتا تو بے خبر انسان وعلمہ کا اسماء کل شے, یہ ہے مقصود بالذکر. چلیے بے سمجھ تیرے اندر ذرہ برابر سمجھ نہیں, تو کوئی بات ہی نہیں سمجھ پاتا. چل بس پچپا لینا ہے ربی کا, ایک لفظ کیوں مجھے کر رہے ہیں؟ واسطے دل کا ملائکت ہو میں اختلاف ہے کہ یہاں سجود سے کیا مراد. بہت سے علماء نے اس کو سجود حقیقی پر محمول کیا, اور بعضوں نے انحنا کر کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں, لیکن یہ غلط ہے. سجدہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے، جب آدم کو سجدہ ہوا تو مسجود کون تھا؟ ابن حزم ظاہری اور علامہ ابن تیمیہ ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں حضرت آدم مسجود تھے، یہ سجدہ تحیات جو شرع سابقہ میں مباح، لیکن سہل ابن عبداللہ تستری مجدد الفسانی اور ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت تھا، اللہ مسجود تھے اور آدم علیہ السلام قبلہ تھے، جو بھی صورت ہو تھا آدم مسجود ہوں یا آدم قبلہ سجود ہوں، دونوں صورتوں میں آدم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر ذنبه فيستحييه طموحا فانه هو لرسوله فعنده الله الى اهل الارض فيكونه فيقول لست هناك ويذكر سواره ربه ما ليس له به من علم فيستحيي ويقول ايتقن الى الرحمن فيكونه فيقول لست هناك ايتقن ساعه كلمه الله واعطاه التوراه فيكونه فيقول لست هناك ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ايتي عيسى عبد الله ورسوله وكلمه الله وروحه فيقول لست هناك ايت محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيكون بي فانقلب حتى استاذن على ربي فيذله فاذا رايت ربي وقام سائلا ويدعوني ما شاء ثم يقال ارفع راسك وصلت على وقلت اسمع واشفع بشفا فارفع راسي فاحمده بتحميد يعلمني ثم اشفعه فيحب لي حتى يفوز كلوم الجنه ثم اعود اليه فاذا رايت ربي مثله ثم اشفعه فيحب لي فاذا رايت ربي مثله كم ثم ذكر مثل ما تقدم یعنی وقاتلہ ساجدین الى آخر. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے کیا، یہی حدیث ابن جن خالد بن حارث کے طریقے سے سعید بن ابی عروبہ سے مکمل نقل فرمائی ہے، اور اس میں ایسا معود الثانی میں پیدا رائے کی وقات ساجن پیدا ما شاء اللہ نگانی سمیں قائل یہ خواب محمد قل تسمہ صد ہوتا وشفات الشفا فاحمدو بتحنیم یعلمون سم ما شاء اللہ حدلی حدلی فیقل محمد سم معود الثانی کا الہ سلی ثم اشفعه فيحفظ لي حتى فادخله المدينه ثم اعوذ بالله فاقول ما بقي في النار الا من حبسه القران ووجب عليه خلوده قال اقوى بالله الا من حبسه القران يعني قول الله عز وجل خالدين فيها وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قال مجاهد الى شياطين اصحابه من المنافقين والمشركين والمنافقين والمشركين کو شياطين اس لیے کہا گیا کہ وہ شیطان کا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان میں بھی کچھ شیاطین ہوتی ہیں، یعنی احاطہ سے مراد اللہ کا ان کو اپنے ہی تئے قدرت میں رکھنا ہے، تو کوئی باہر نہیں جا سکتا جیسے محاط محیط سے الگ نہیں ہو سکتا. چلیے مومنین کو خاشعین سے اس لیے تعبیر کیا گیا جس کے دل میں ایمان لگ بس جاتا ہے، اس کے قلب میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے. خضو ماں خضو ماں آتینا کم بقوہ میں قوت، اخذ بالقوہ سے مراد عمل کرنا ہے، محض علم مراد نہیں. چلی وقال ابو العالی مرض شکن، مرض شکن یہ بتا دیا اس سے مرض جسمانی مراد نہیں بلکہ مرض ایمانی شک مراد. چلی صبغت اللہ، اللہ کا رنگ فرماتے ہیں یہاں صبغہ بمعنی دین ہے. نصارہ کی عادت تھی کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی تو راہبوں کے پاس لے جاتے ہو اس کو مائے معمولیہ سے رنگتا تھا اور کہتے تھے اب یہ پکا نصرانی ہو گیا. تو علا وزید تشاکل کر یہاں پر لفظ صبغہ دین کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وما خلفها عبرة لمن بقي، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما خلفها کی تفسیر ما بقی اس لیے کی کہ ما بین یدیہ وما خلفها قدام خلف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بتا دیا کہ یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ ما خلفها سے باقی لوگ مراد ہیں، اما بہن ہنسی موجود ہیں چلی نہ چلی یسومون کم سو العذاب اے یورون کم سو العذاب پہنچاتے ہیں تم تک سخت عذاب کو. چونکہ یسومون کی تفسیر یورون کی تھی اس لیے امام بخاری کو دیں سورہ کہف کی آیت انہوں نے کل ولایت اللہ الحق کی طرف منتقل ہو گیا اور اس کی وضاحت کر دی. فرماتے ہیں الولایت مفتوحتن مصدر الولایت وہی ربوبیت انفرن ولایت بفتح الواو ولا کا مصدر ہے یعنی اس کے معنی میں اور اس سے مراد ربوبیت ہے. فَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ اور جب ولایت کے کسر الواو کہا جائے تو اس کے معنی عمارت اور حکومت کے آتے ہیں. وقال بعضهم الحبوب التي تغل كلها قوم یعنی قوم سارے حبوب پر بولا جاتا ہے جی. فَالزَّارَاتُ مِسْتَرَدُمْ چلو بخار یہ میں نے بتایا نا کہ بخاری مفرد الفاظ کی تفسیر کریں گے لہذا قباؤ آیا ہے اس کی تفسیر پر قلم کر دی اور آئندہ اس طرح کے مفرد الفاظ آتے رہیں گے. چلیے بہت ہی بے شعور آدمی یہ سب سے پاگل کو چپ کرو. یستفتحون یستنصرون یعنی سے مراد فتح طلب کرنا ہے. یہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان. چلی شروع باو یعنی یہاں شراط الگ متعارف معنی میں نہیں ہے بلکہ بیت معنی میں. چلی رائنا لا تقولوا رائنا یہاں پر دو قراءتیں راعینن تنمین کے ساتھ رعونت سے اور راعینا بغیر تنمین کے. اگر یہاں مصنف نے پہلی قراءت کو لیا ہے یہ ندی حضور کی خدمت میں آتے اور کہتے تھے راعینا مراد لیتے تھے کہ راعینا راعینن ہم نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو رائن ہے یعنی رعونت والا احمق نعوذ باللہ. صحابہ بیچارے سیدھے سادے تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں جو کلمات استعمال کرتے ہیں وہ توقیر کے ہوں گے اس لیے صحابہ بھی استعمال کر لیتے تھے. اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا لا تقولوا رائن. اور اگر یہ رائنا رعونت سے نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ رائے امر ہے مراعات سے اور نہ ضمیر مفعول ہے اور معنی یہ ہے آپ ہماری رعایت فرمائیے. صحابہ یہ کہتے تھے اپنی حالات کی کمزوری کی وجہ سے لیکن یہود اس سے استفادہ کرتے اور اس کو غلط معنی کی طرف مائل کر دیتے اور کہتے تھے رائنا. اور آپ کو چرواہا کہتے تھے. اللہ نے ایسے لفظ منہ سے منع کیا. چلیے لا تجزی لا تجزی لا تغنی چلیے خطوات من الخطوات والمعنى اثروا کہتے ہیں خطوات بضم الخاء کا خط اس سے مفعول ہے جس کے معنی ہے قدم اٹھانا اور خطوات الشیطان سے مراد آثار الشیطان ہیں. چلیے اس آیت کو ترجمہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے نب قرار دینے قرار دینا اعظم الذنوب ہے. سیدی وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن عمرو بن شعبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب ادم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ان ذلك العظيم. قلت ثم يقال وان تذكر ولدك تخاف ان يتعامى معك. قلت ثم يقال ان تزاني خليله جارك. ان تزاني خليله جارك. عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی خوش مثیل قرار دینا. حالانکہ اللہ تمہارا خالق اور جب کوئی بھی خالق نہیں تو اللہ کا مثیل ہو ہی نہیں سکتا. ابن مسعود نے کہا تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا ان تقتل ولدك تخاف ان يتعامى. تم اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو جو تمہارے ساتھ کھائے گا. یہ گناہ اپنے اندر چار گناہ رکھتا ہے. نمبر ایک قتل ناحق. نمبر دو قتل اولاد. نمبر تین قتل مسلم. نمبر چار اللہ پر اعتماد نہ کرنا اس خوف سے کہ میرے ساتھ کھائے گا. یہ تو خود ہی تنگی ہوتی ہے, اس کو کہاں سے کھلاؤں گا. انہوں نے سوال کیا سن پھر فرمایا ان تزانی خلیلۃ جارک. تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یہ گناہ بھی اپنے اندر چار گناہ رکھتا ہے. نمبر ایک زنا. نمبر دو مزانات. مزانات یہ ہے کہ دوسرے کو زنا پر راضی کر لیا جائے. ایک تو ہے اتفاقاً کسی سے زنا کر لینا, اس میں بار بار دوسرے کا دل ساتھ نہیں ہوتا ہے, آدمی زبردستی کر لیتا ہے. تو دوسرا خراب نہیں ہوتا, اس کا ذہن زنا کا نہیں بنتا. لیکن اگر آدمی بہلا پسلا کر مزاج بنا لے تو زنا کا ذہن ہو جاتا ہے. یہ بہت فساد کی بات ہے. تیسرا گناہ دوسرے کی بیوی سے زنا. اور چوتھا گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا. چلیے وقال الجاري الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى وزننا عليكم وما هو انزلنا عليكم من منه وسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس کے الفاظ مشکلہ کی تفسیر کی اور یہ بتایا اور من کے معنی بتائے ہیں کہ اس سے مراد اس میں دو قول. مجاہد کہتے ہیں سمغتن یعنی من نام ہے گوند کا, اور حدیث مرفوس معلوم ہوتا ہے کہ من سے مراد کم آہ سانپ کی چھتری جو برسات میں زمین سے سفید سفید انڈے کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے. اور سلوا تیر سمانا بٹیر کو کہتے ہیں. چلیے وقال مجاہد المن مسمغل والسلوا الطير. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمرو بن خريج عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القمة من المن وما هو شفاء للعين. القمة من المن. امام خطاب ابو عبید اور خطابی کہتے ہیں یہ کلام کشمیری ہے اور مطلب یہ ہے کہ جیسے بنو اسرائیل پر من کا نزول درختوں پر ہوتا تھا ایسے ہی کم آ ہے جو زمین سے بلا مشقت کے برآمد ہو جاتا ہے. لیکن اس کو تشبیہ پر معمول کرنے سے یہ بات مانا ہے کہ اسی حدیث میں مسلم شریف میں وارد ہوا ہے الکم ات من المن الذی انزل اللہ علی موسیٰ. اللہ یہ کہا جائے اس کی تار معنی ہے من جنس المن، اور جنس من سے ہونے کے معنی ہے کہ جیسے من بنو اسرائیل بے مشقت ملتا تھا ایسے ہی کم اب بلا مشقت ملتا ہے. وما ہوا شفاء للعین، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. بعض امراض میں مفرد ہیں اور بعض امراض میں مرکب ہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب وإذ قلنا ادخلوا هذه الدرجة فكلوا منها حيث شئتم رغدًا وادخلوا النار سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے الفاظ کی تفسیر کی اور یہ واضح فرمایا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو یہود نے کیا کیا، سورین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کہنے کے بجائے حبتن فی شعرتن کہہ رہے تھے. رغد واسع کثیر، یعنی رغد کے معنی واسع و کثیر. چلی وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدينا عن كريم بن مبارك ما بين الحمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل ادخلوا النار سجدا وقولوا حصتهم ودخلوا يزحفون على اثارهم فدخلوا يزحفون على اثارهم وبدلوا وقالوا حصتهم حبه في شعر في شعرهم حبه في شعرهم، يعني حتہ کے بجائے انتہ کہا، آگے اس کی شرح کی. حبتن کی شعرتن، ہم کو دانا چاہیے شعرہ میں، شعرہ سے مراد بالی کی برچیاں یعنی تازہ گیہوں چاہیے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قوله من كان عدوا لجبريل. من كان عدوا لجبريل، اس سے مراد یہود ہیں جیسا کہ حدیث دلالت کرتی. چلی وقال اکرمت جبر ومیق وصراف عبد قیل اللہ، یعنی جبر ومیق وصراف تین عبد کے معنی اور قیل اللہ، یہی ثواب ہے. اور قاضی ابن عربی اور ان کے اتباع سہیلی نے کہہ دیا کہ قیل کے معنی عبد ہیں اور باقی اسماء الہیہ ہیں، اور کہتے ہیں یہ اضافت مقلوبی ہے، عجم مضاف الیہ کو پہلے اور مضاف کو بعد میں لاتے ہیں. لیکن یہ اس شخص کا قول ہے جو عبرانی سے واقف نہیں ہے، اور سارے عجم مضاف الیہ کو پہلے ذکر نہیں کرتے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عبد الله بن بكر قال قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن منير قال انه سمع عبد الله بن بكر شلي قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يقترف يقترف سبزي چن رہے تھے یا پھل چن رہے تھے. چلی فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني سائل من ثلاث لا يعلمهن الا نبي، فما اول شيء السائل وما اول طالب اهل الجنه وما ينزع الولد الى ابيه الا ما ينزع الولد الى ابيه، کیا چیز کھینچ دیتی ہے اولاد کو ماں کی طرف اور باپ کی طرف، یعنی کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے. قال اخبرني بهن جبريل عنيفا، قال جبريل قال نعم، قال لا تاخذوا اليهود من الملائكه فقرا، يعني يهودي حضرت جبريل کو اپنا عدو سمجھتے ہیں. چلیے فقرا هذه الايه: من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك، اما اول شيء السائل فنعم تحشر الناس من الجبريل تحشر الناس من الجبريل، يا بار بار حج کر رہا اللہ کے بندے، من المشرق الى المغرب، واما اول كان ياكله اهل الجنه فزياده قتل خروج، وإذا سبق معه الرجل ماء مرض نزع ولدا، وإذا سبق معه المرض نزع. قال یہ جملہ ایسا ہے جس کی شرح کتاب الوضو میں کی جاتی. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، يا رسول الله ان اليهود قوم بهت وانهم ان يعرفوا دين الله. قوم بهت جمع بهوت کی، بهوت کہتے ہیں کثیر البهتان کو. چلی وانهم ان يعرفوا دين الاسلام قبل ان تصلوا يبهتوني، فجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا ابو سيدنا قال ارايتم ان اسلم عبد الله بن سلام فقالوا اعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقالوا شرنا وذو شرنا فانتقصوه قال فهذا الذي قلت اخاف يا رسول الله ما ننسخ من ايه او نسيا. مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع ہوتا ہے یہ جائز، نسخ کے معنی ازالہ، اور اصطلاح شریعت کے اندر نسخ یہ ہے کہ کسی آیت کو زائل کر دیا جائے، خواہ اس کے لفظ کو یا اس کے حکم کو یا دونوں کو. نسخ فی کلام اللہ کا یہودی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کو منسوخ کا علم ہی نہیں تھا تو جہل لازم آتا ہے تعالی اللہ عنہ، اور اگر منسوخ کا علم تھا تو بدا لازم آتا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایک رائے کے بعد دوسری رائے ہو گئی، جیسے کسی نے کسی کو کسی بات کا حکم دیا اور پھر اس سے روک دیا، اور بدا بھی اللہ کے حق میں نہ جائے، اس کا علم تو حضوری ہے، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے. اہل سنت اہل اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ناسخ کا علم تھا منسوخ کو بھی، لیکن جب تک اللہ نے چاہا اپنے علم ازلی کی بنیاد پر منسوخ کا مکلف قرار دیا، اور جب چاہا اس کو ختم کر کے اپنے علم کے مطابق ناسخ کا مکلف کر دیا، اور اس سے بندوں کا امتحان بھی مقصود اور ان کی ترقی ایمان بھی مقصود ہے. پھر اس کے بعد ابو مسلم اصفہانی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن تو امت کی تعلیم کے لیے اترا ہے، یہ کیا کہ آج ایک حکم ہے کل دوسرا. اہل حق فرماتے ہیں قرآن میں نسخ واقع ہوا، دیکھو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے اس کو نسخ فرما کر کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا. اسی طرح سے پہلے عدت متوفانہ دو جہاں کی ایک سال، اس کو منسوخ کر کے چار ماہ تسلیم کر دیا. اسی طرح سے پہلے دشمن کے مقابل میں صبر کرنے کا حکم تھا، اگر دشمن ہو دس ہو، پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر کے دو کے مقابل میں صبر کا حکم دیا. ابو مسلم اصفہانی نے ان آیتوں ان مواضع میں اپنی طرف سے تعویلات کی، لیکن کوئی مقبول بات نہیں کہی. پھر علماء فرماتے ہیں نسخ کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، نسخ القرآن بالقرآن، اس پر امت کا اتفاق. نمبر دو، نسخ القرآن بالسنت، قرآن کا سنت سے منسوخ ہو جانا. امام ابو حنیفہ تو اس کے بلا اختلاف قائل ہیں، اور مذاہب ثلاثہ میں دونوں اقوال. امام احمد کا منصوص قول یہ ہے کہ نسخ القرآن بالسنہ ناجائز ہے، یہی امام شافعی کا راجح قول اور مالکیہ کا مشہور مسلک ہے. ایک حدیث بھی اس مضمون کی منقول ہے، کلامی لا ینسخ کلام اللہ و کلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، رواہ الدارقطنی. لیکن اس کی سند میں جبرون ابن واقف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. ابن عدی نے ایک جگہ اس حدیث کو منکر لکھا اور دوسری جگہ موضوع کہا یہ حدیث ثابت نہیں. نمبر تین, نسخ سنت بالقرآن, سنت کا قرآن سے منسوخ ہو جانا. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے اکثر حضرات جواز کے قائل یہی امام شافی کا ایک قول. دوسرے قول میں امام شافی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنت تو قرآن کی تفسیر ہے, پھر قرآن سنت کے لیے ناسخ کیسے بن سکتا؟ اس کا جواب یہ حضور فرماتے ہیں الاتیت قرآن و مثل قرآن, یعنی قرآن میں جیسے احکامات مجھ کو دیے گئے ہیں ایسے ہی وہی غیر مطلوب کے ذریعے بھی احکام عنایت ہوئے. تو اس میں کیا عجب ہے کہ وہی غیر مطلوب کے ذریعے حکم آئے اور وہی مطلوب آ کر اس کو منسوخ کر دے. نمبر چار, نسخ سنت بالسنہ, اس کی چار صورتیں, نسخ المتواتر بالمتواتر, نسخ الآحاد بالآحاد, نسخ الآحاد بالمتواتر. ان تینوں پر تو سب کا اتفاق, اور ایک ہے نسخ المتواتر بالآحاد. ظاہریہ تو اس کے جواب کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء منع کرتے ہیں, کہتے ہیں خبر واحد خواہ کتنی صحیح سند بہرحال اس میں ذنیت ہوتی ہے, اس لیے وہ متواتر کے لیے جو قطعی ہوتی ہے ناسخ نہیں ہو سکتی. میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا, بعض لڑکوں کو میرے متعلق کسی نے بتا دیا, عربی لڑکوں کو یہ فلاں صاحب ہیں دوستان سے آئے ہوئے. ایک لڑکی لڑکا بہت ذہین زیادہ نہیں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار اگر میں کچھ بولتا ہوں تو سوائے اس کے کناگواری ہو اور کچھ ہوگا نہیں, اور نہیں بولتا تو اپنی بات رہ جاتی ہے. بس اللہ سے مدد چاہیے, میں نے کہا اللہ مدد کریے میں کیا کروں. میرے منہ سے نکلا میں نے کہا بھائی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب کسی روایت میں کوئی لفظ ایسا واقع ہو جائے جو وہم ہو تو امام بخاری ثواب پر تنبیہ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد میں وہم واقع ہوتا ہے. تم ہی بتاؤ جس خبر میں وہم کا احتمال ہو اس پر عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے؟ بس اس پر تو چپ ہو گیا اور کہنے لگا لان و ناظر. پھر وہ چار پانچ دن رہا لیکن میں وہیں بیٹھتا تھا, مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, مگر یہ ایک خوبی تھی کہ اعتکاف کی جگہ انہیں بچے اہل حدیث ہوں, انہوں نے تنگ نہیں کیا. یہ نہیں کہا آپ اپنی دقت حالانکہ میں تین آدمیوں کی جگہ پر قابل ہوں, وہ تین جتنی جگہ میں سوتے تھے میں اکیلا اتنی جگہ میں سوتا تھا. وجہ یہ ہے کہ سردی تھی تو لمبا چوڑے بستر کی ضرورت تھی, کو بہت لمبا چوڑا بستر بہت لمبا چوڑا لحاف اوڑھتا تھا, اس کے لیے جگہ چاہیے, لیکن بچوں نے کبھی اور میری عادت تھی مغرب کے وقت اندر چلا جاتا تھا, بس اچانک اعلان ہوا چاند ہو گیا, بس یہ سب نکل بھاگے. تو جب میں آیا عشاء پڑھ کے تو ایک لڑکا اس کا دوست ملا, اس نے کہا یاد سلم علیکم, میں نے کہا سلم علیہ وشکر لہو من قبلی. چلیے یہی رانی زبان کے سب کلمات کو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے, یہ سب کہے گئے ہیں سب عبرانی کلمات ہے نا, کہیے بھوگیوں کے بھی دن بڑھ رہے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. مولوي آیا میرے پاس کہنے لگی دھوبیوں میں بھی کوئی عالم گزرے کبھی مجھ کو نہیں معلوم. پھر اس نے ایک ساحل کا نام لیا, کبھی تمہیں ابو احمد الغسال, وہ تو شہد فروش تھا, اور جس کو تو غسال کہتا ہے بغیر غسال اطفان تھے, مرغوں کے کفن دھویا کرتے تھے, مجھ کو یقین سے معلوم نہیں, لیکن رہے ہوں گے بھائی ایوب سفیان کون تھے, دباب تھے, کھال میں دباوت دیتے تھے, اتنے عام کون تھے, وہ بھی یہی کام کرتے تھے, لیکن حالت کیا ہے, کہتے ہیں ابن عون جب بولتے تھے حدیث سناتے تھے تو کان نما یخرج الدرن من فمه, ان کے منہ سے موتی نکل جاتی. آج سب بھول گئے کہ ایوب سخت یعنی تھے کھال بیچنے والے, اور جگہ جگہ امام ایوب سخت یعنی کا نام, جو علم کو پکڑ لیتا ہے علم اس کو آگے بڑھا دیتا ہے, اور جو علم کو چھوڑ دیتا ہے